زکا الف لام کے داخل سے پہ اس میں فاعل ما دا پمان دا اللذین سرے اللذی و اللذین نو للقاسیت للذین قصد قلوبوهم دا پار دا خلقو جی توڑ دی زمان دے من ذکر اللہ اللہ لیا دا ولونا اولائی کدرسان فی دلال موبین با گبرائی خکارہ کی دی ترغیب قرآن کریم تا اللہ را لے گلے احسن اللہ حدید خیستہ دا خبرونا خیستہ خبر کم دا یو سڑی تیوے لے چہرہ رو را ماں سے برسا تے مشکلتے ہونا کی وے کوم ایسا قرآن کریم اتراوہ خدا تو شروع کا خیستہ بہترین خبری دا قرآن کریم نور نشتا یو سڑی وے را دیواز وقت دی رو پوشو لے خبر میں چھ خبری اتری کون اور مقصدی خبر آگے نہیں ویراش عزت خبر مقصدی خبر کما قرآن کریم یو سورت شروع کا سادہ معنی کا سادہ معنی سڑے بھی پوئی گی چاہو خدے دسی وہی خدے دسی وہی فکر دس ہوں حدیث کے راجی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین خبری کتاب اللہ دے وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہدایت تحفہ دا پیغمبر تحفہ دا وشر الامور محدثاتها او ناکار دا طول کارون بدعات دی بدعات ناکار سیز دے امائی مالک وی وخیر امور الدین ما کان سنتا وشر الامور المحدثات البدائع وخیر امور الدین ما کان سنتا ورکارون آغدی چا سنت دا پیغمبر وی ناکار پکارون کی بدعات دی فکر دشو اللہ را دے گئے خیصد خبر نا کتاب متشابہ بدل دے داستان حدیث نا کتاب دے دیوبل پشان دیوبل پشان لفظنم دیوبل پشان دے مقصدنم دیوبل پشان مسانیہ مقرر مقرر دے مقرر کتاب دے داتسن کتاب دے تخشیر منہ جلود اللذین یخشون ربهم زگی کی گی دا دے قرآن نا چرمنی دا خلقو چیر کے دا خپل ربنا دے قرآن کی چکل عذابونا ذکر شی دا سڑی پر بدل منی غونے ودری گی غونے دا چرمنی زگش او کلچ قرآن کریم کے احکام بیانی گی او درب العزت وعدے و ثوابونا بیانی گی ثم تلین جلودهم و قلوبهم بے نرمی کی چرمائے دے زرن دے اللہ دا اللہ ذکر دا دا ہدایت دا اللہ دے ہدایت کے بھی ریمان چالا چی غواری او چالا چی گمراہ کا اللہ پا مالا منہا دا نبا دے پارا ہدایت کا ان کے قطع دوئی دا علامات دی دا اولیاء اللہ دا اولیاء علامات نپی جنے دا علامہ دا شکل قرآن کی عذابوں نے ذکر کی گی پا دے بدن بے دا یر نغنے ادری گی او زنو بے بے نرمشی رب العزت یہ دسی توصیب نہ دے کڑے چی دینا عقلون لارشی ولی دیتا ہوئے چا عقل تلارشی او بیووششی دغی تعدیتا ولین دے ویلے ولی دیتا ویلے کی چی قرآن کریم بیانی گی نزلین نرمشی دا گونے رازک شی خود دا ولی نہ دے چا عقل تلارا او جی نیغ نیغ لگی نیغ نیغ لگی جی وما جی وجد را گئے وجد وجد پہ ذکر آگلے لے چی دا خوپا وارا درائی مہین ناس دے بروز خوارا را پدی ناس دے قالی را خوارا را پدی مہین ناس دے وجد پہ ذکر آگلے لے دی وجدینو تویو چی تا دی دیوال پسر مانے پسان وجد را گلے نیغ نیغ دیوال پسر وہ لگی گا پتہ بدی لگی تا پکی وجد شتو کا نشتا دے پا دیوال پا سرد مانے وجد نرازی خوب پا دارائی مانے سرد مانے وجد را گئے عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر یو ذل را گئے دا اسماء بنت ابی بکر دا تپوس کئی و توائی مورے دا صحابہ اکرامو تلک توصیب ما تا بیان کا اگو تا شروش بچے صحابہ خواہ توصیب دے چھو خدای کرے تک شایر من ہو جلود اللذین اخشون رب انسو مطلین جلود و قلوب الہ ذکر اللہ دا جی دا صحابہ صفت دے عبداللہ ابن عروی ابن زبیر وائی چھ موری ز بازار تاوہ تلما او چھ خلق دی ہا ہو کئی زامن وجد راوسته ده اغو توا یا بونیا اے زویا انہم شیاطین دا سی شیطانان دی اگر که پتکی تر لی اگر که گیره پریخی اگر که غاید تسبیح چلی خوچ دا ها ہو کئی سنگا پھر وی اللہ ہو موردن وی اللہ ہو پھر وی ہو موردن وی ہو پھر وی ہو ہو ہو موردن وی ہو ہو ہو پھر وی غب پھر وی غب غب غب غب موردن وی غب غب دا شیطان آئی دا دے دے شکل تمکو رئی کہ شکل دے پیرے دا مورد آئی دے دا صحیح شیطان آئی دے جدا خلق پرینہ دے قرطبی او امام ابن جوزیہ او قتادہ ابن کثیر او خازن اگے وای د نیکان خلق دا صفت دے کہ تخشیر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم قلوب الى ذکر اللہ روح المانی وای وای هر چ دا عقل تلل او جذبات دی دا گزمنگ دے زمانے پر شیخان مائی راضی فہذا اثر الشیطان دا جی شیطان اثر دے دا الہی صفت نو یا شیطانی اثر دے ہوجلے او ھذا حال المبتدعين دا حال زمون دے زمانے دے بدعتیاں نو دے ہوجلے خبر امانی ب جمعاتن بی عزتی کئی نا تا پ جمعات کی مشورہ جہا ہو ہا ہو رغڑی با ہوجلے خبر امانی آیات کریمہ کی رب العزت سے ندی ویلی چاقلون زائل کی گی او اندامون خوزی گی او که دا حالت پیداشی روح المانی وی دا بگور دا حالت دا شیطانانوی گورا کبیر کی امام رازی دا امام غزالی نقل کرده ده امام غزالی وی انا نرا کثیر من الناس دیر خلق منگینو چه کارکی دن وجد وجد پیرازی وہ کلب وجد راجی یو بی گری الگ لگے اوائی خالے دسے گرے دسے ویختے دسے داسی پتن چالک شروع کا دے مانے خطائی راشی بخودے دو شروع کی کوئی قرآن سے تو بیا نہیں کہ بدے مان چاسر نہیں کی گی وہ چکل یو بی گرے الگ امرد الگ اگر شیور نوائی رو بخودے دو مان شروع شی خجی اللہ را دیکھ لے خیستر خبر نہ کتاب متشابہ مسان مقرر راضی کی گرا گنا سرمن دا خلقو شیری رخ پدرم نہ بے نرمی کی سرمن دے سزن دے ذکر دا اللہ تا دا ہدایت دا اللہ دے ہدایت کے پریمان چال چو والے چال چل اللہ گمراہ کرن والے پر ہدایت کو ان کے تقابل ذکر کئی دا نیکان دا بدانو پہ اعتبار دا عاقبت سرا یو سڑے دا قیامت پور ازمانی پخپل مخمانے عذاب اخلی قانون دا دے یو سڑی دا چھ مصیبت رازی نو مخ پا بدن کی یو بہترین اندام دے دا مخ تے بچ کئی لاس تا مخامخ کئی لیکن کافر چرے پا رز دا قیامت لاسونا بے والا تڑلی دا خدای عذاب چرازی نو پا مخ برازی نو یو سڑی دا سڑی چھ دا عذاب دا اللہ اخلی پا مخ بل سڑے پا امن و امان مان جنت داخل شد ادوان یو شان دینا اے حاوتو چاہ خلی پا خپل مخ مان ناکار عذابا دا قیمت پور از مانی دا پشان دا آغا چاہ چلے سکا ذالی قیلا وقیلا ویلی سے پار ظالمانو وسکے آغا سے تاسکم کسب کو کذب اللزین دروغ ویلی وہا خلکو دروغ ویلی وہا خلکو پوشو جمخ کے دینو پس راگ دیتا عذاب دا آغا دین اللہ شرون چی دینو پوی دو بس وہ سکو اللہ نے ترسوائی پر جن نیچ دے گا خام خا عذاب دا خیرت خوڑے لوی لے کہ چرے دے پوئی دلے ولقد ضربنا اقنام بیانو دے پار دخل کو ترغیب قرآن تا پی حاضر قرآن پر دے قرآن کی ہر قسم مثال خام خا داخل پند واخلی قرآن عربی قرآن پر ترکیب کی حال لے حال کون دے قرآن کے جو قرآن دے پسے جو مانے غیر زیو چنے خاوند کو گوالی خام خا چرا خل گت تکون زام بچ کی مثال ذکر کئی دا مشرک و دا موحید یو سڑی یو غلام دے چا دا غلام دا دیر خلق و منس کی مشترک دے دسی خلق دی چا دا یو بلن مخالف ہو یو بلن مخالف سنگا دا غلام یو تن لکار کئی دا غیر چی دے بل لراشی نو توائی چرد تلیوی وی جی ما خو پلان کی لکار کاؤ لخت وستا ونسی خرپا خرپا یو سوڑا با تیو بایسی خارا دا از ما کار نکی او دا غیر کار کئی بس دا غیر سب سے کارو کیا بل لور چا بل لور چا غیر پر آباندی کی آقا میں سوڑا با تی پورتا کی چیز ما کار دے کیا بل لے کے دا روڑے و اخرا گئے ڈوڑے وخرا گئی ہوئے پلان کے بے اور بولو پلان کے بے اور بولو پلان کے اور جامع وہ بے کس بولو کی یو سڑے دس دے یو غلام دس دے او یو غلام دے دے یو سڑی دے یو سڑی خدمت کئی یو سڑے والا ڈوڑے اور کے جامع والا اور کئی دادوان یو شان دی نا دیکھیے فرق ہے وہ سل خبر مانی د جماعت امام د جماعت امام امین وئی چزمنگ دس امام پکار دے چھ جماعت دا محراب نہ خوزی گینا کلال چوتا ہو چنے پلاری نی موری نی زوی نی بچی فقط دا جماعت محراب کی ناستی او چلیرس گھنٹے مسلسل دی جماعت کی خجی او کہ امام یو مانز کے نو امام نشتر ہے پوشو لکھا برا مانے منظر ہم ٹول بے جمعہ ہو کرو خجی دے امام ضرورت را جی روڑی تا اے دیر خلق جو درائی وڑی بے کہ نزی اٹھل کی دے خوری پوشو لکھا برا مانے خجی جامع ضرورت نہ ضرورت نہ دیر خلق بولا کار پی یو سڑے را گئے تیرو کلو نکی پخوانو کلو نکی ما تیرے جی مولانا سے مولا یو امام پکار دے مالدارا تیو چی امام پکاری تاسو لچور کوئی کنا وی آو آو مال سونا وی پانزوس من دانے ورکو دا پسل او پمیش کے زر روپئے ورکو مال داو تیار دو بھائی دن داو چیز وڑ امامتی گندی لخ پر درزم داو ڈر خکل امامتی را خود دارا تیو جستاز دا جماعت کورونا چو دی وی کورونا خود جی یہ ودی چولیخ کورا بھائی کہ تولیخ کو رہی نو ورکاوئی سنا دانے سنا ورکے پسل کی کوئی جس یو شل سیرا ورکاو مال چی تولیخ کو رہی نو شل سیرا دانے ورکاو لہ پنزوس منہ سنگا جوڑی کی مال دویم دا زر روپے چی تاس ورکاوئی دا میشتے نو داولا سنگا ورکاوئی کوئی داولا من ہفتہ کی چاندکو پو جمعہ کی مجھے پو جمعہ کی چاندک کی نو دا میشتے دا زر روپے دا جوڑی کی پوشولے مال پری ہفتہ کی چکل چاند تاسو کہو نہ تو چھو نہ پیسے ورتے یار مولانا سے سخ کلا یہ مکرا نہیں مال خرچ استا سے حال دانور بسن گئی پوشولے خبر مانے دے تو گپ شپ بگر دشا امام دیو نی ولے میں دیو سیوا پوشولے امام دسی امام چلو رضی مکمل رو جی سخری نہ بچی نہیں داواز نہیں جز کور پہ لارم نہیں کہ خدا دس آخون پیدا کی کہ دغا محراب کے ٹھول ورز ناستے کہ بلتر اللہ خون الذی لا یخرج من المسجد الا بضرب الکوتک او الٹوپک و یذهب فی الکوسک یخورک یمورک دا کنڈال شوم لوڑک نو دک شان آخون ولا پکار دے اوشل خبر مانے کہ شوم لوگ سے کرتا باروزی او نور گرد وطلو نہیں او نور دا تپوس نشتا دے امام کم ضرورتوں نے دی راشتہ ضرورتوں کو مگر وہ گورو دا متشاکسون دے بول امام بابا مختلفوں کی چاہتا خان دینا کہ یو تے وہ خان دل نو بے وہ طالبان اس خیر طول دے بے خول چنگ کری کہ طول دے چنگ خول نہ کرا یو مختلفوں تے خان پلان کی تے خان دلے ہم دن خان دے وہ خبر مانے کہ چرا دی امام چرا بلا رہے کی دا یو مختلف پنڈ را اوچت کو تا بس جان لے غم کو تو بل وہ خاخا پلان کی دے پنڈ اچھتا ہمارے نہ اچھتے بس بخام خا پنڈ اچھتے وہ امامت کی اور سو چیزوں نے ڈیر مزیدار چیزوں نے دی امامت کی اور سلام دے السلام علیکم استاد جی سلام پہ ڈیر دے مینے دے دب کی اور چیز ملائی گی وہ امامت کی دویم نکاؤ نے دی نکاؤ نے استاد جی دشمے بتو دے نیم اشپا تو خلق بہ دے تو بہ دے استاد جی پاپا سے سیدھی نکاح تھا خدا دکھا تھا کہ تا نکاح تھا خود مکھ کے نام ماتے ہوئے نہیں وشلے نیم شپہ بھائی راپسی نکاح ہوتا وشلے دماشمانو بانگو نہیں اللہ معاشو دبانگو اور ڈیرے جنازی دی اللہ وسط جناز او خی امام آگ دے چھ تاویزونا کولیش اے رول مزے خدا کا امام دی او نم دم اولیشی او جی چنو میں دواؤں بے مزید آل مختری برازی دا بے ازل مسکئی بس خیٹا بے مانے بے اتلا سیخے جی آلا یو تلا پاسے دے لینے چھے بلو دا پروتی دا دا امامتی مزید خدق کدی قنور کی امامتی کی سقوارے بے جب مالا بسرائی کی نخریشتا ایس نور کی دا دیوال کی امامتی کی چالا سور کولے دی جماعتنو کی تعلیف سڑے امامتی تا نپرے خودم دیکلو دیکلو کی قارین شتا دے پر دیکلو کی مدین شتا داخل کی امام کی امامان کی دو کچھ دا مسافر تعلیب پسی منز کئی سوال چال اور کئی نم نو متشا کی سون دے یو بالمخالف دی ورجولن سلامان دے رجولن او بلے غلام دے چھ دے یو سڑی دے اے یو کمزور سڑے بھی خود یو سڑی نو کر دے نور چا نکی اوجہ کیولے جارو ہوئی جارو اگر دا جامین پروگرام شتا دے چیو دا روڑی دا عرص پروگرام شتا دے دورب اللہ و بیانی اللہ مثال دے او سڑی جب دے کی شرکا یہ صداران متشاہ کی سون دے یو بالمخالب و رجولن سلامن او یو سڑی دے روغ جوڑ دے رجولن دے یو سڑی پر حل یستو یعنی اے برابر دے پر مثال کی الحمدللہ حمدن دے اللہ در بلکہ اکثر دے لعلم ان پوئیگی رب کئی پا مشرکین مانی مشرکین پا ویل لگی انتظارو کئی دا پیغمبر و مل شی چه مل شو بیر تا باز من زرد طریقه واپس شی و سنه زمانه که ما یه لک سورو که لک سورو دا مولا مری چه دا مولا مل شو من با بی مزه که و غزار بیدعات بیسه با خروب و راکا بیگه خوشوله خود دیتا دا پتہ نشتره چه پیغمبر مری نو دی که نجویندی دی من خود واخدی که دا مولا مل شو نستا چه خیلی تا با جوندی نہ دی مولانا و تمخ کے مرے دی مولانا تمخ کے مر سے ختم شولا دے روستانی نسل کے وقبے نے ایکان خلق پیدا کری کا نا شولے ہن کا میتون بے شکت مڑ کے دون کے پیغمبر بتا مان مر گیا جی خدے بتا مان مر گیا جی مرے دی وی نجی حیات النبی دے حیات النبی دے فکر دشا ہن کا میتون بے حیات النبی نہ دے ویستاسم حیات دے و انہم میتونا خوشل خبر مانی اقنان تا ملکی دن کے دن ملکی دن کی دی بیتا اقنان تا سے قیامت بولد پنیز دلفز تا سے تخت سیمون جگڑی بکوئی جگڑی بکوئی پیسلہ با اللہ تا پیش کوئی نو ظالم چی کم ظلم کڑی داغی بدلوتی اللہ واخلی بے یقیناً تاثر قیامت پورت پنے درب سائے تخت سمون جگڑی بکوئی فمن ازلم سوک دے غر ظالم زجر نمان دا آغچانا کزبال اللہ چے دروگوئی پا اللہ باندی کلا اللہ در ولد صاحبی تی کلاوی در اللہ نازولے رے کلاوی نسے بدل خدے ورزی ورکلی دا دروگ جن دی پس سوک دے غر ظالم دا آغچانا جوڑی پا اللہ باندی دروگ چے دروگوئی پا اللہ باندی وکرزو بی صدقی او نسبت درو کئی قرآن تا صدق رشتے ہو تا قرآن تا کل چراغ دتا اندے پا جانم کی زد کافران ہو واللزی آغا سڑے جائے پی صدق چراتا اکڑے پا رشتے پا قرآن مانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صدق بیو تصدیق کرے دے قرآن تصدیق دے پیغمبر کرے دے یا تصدیق کرے دے قرآن مومنانو مومنان تصدیق کرے دے مداخل پرزگاران دی هم المتقون دے پرزگاران دی تو دے پارا غسی دے غواڑی پنیز درب دے مانی زالک زاول محسنین دا بدل موحیدینو دا لیو کفر اللہ چی دری کی اللہ دینا اسو اللہ جی بدا بدی بدا عذاب حاغا چی دے والا عمل کردے ویجزی ہوں او بدل بولور کی عجر ہوں وشل خبر مانی لیو کفر اللہ چی دری کی اللہ عنہم دینا اسو بد حاغا چی دے کم عمل کردے پا دنیا کے چی گناہ تے شروع اللہ بھائی دو گناہ لری کی او جزا کو لور کی تو ثواب دے خیصد آغا سنے دے کم عمل کہوں تو سلی نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا اللہ بھائی ولی ذلی کافی نیم بلکہ اللہ کافی دے دا ابو نصر خوزائی پا خلق القرآن من مناظرہ وا او پا مجلس دا ابن ابی دوال کی وی کل چه زاد مناظری زیت لارما نزما پا دی ظلمہ انسا معمولی گنده که یه را را را وی ما سا شاگرد ناستو وی ما تیل قرآن دل تلاوتو که وی دی سوره زمر شروع که سایاتونا دی آیات تور سید علیس اللہ بکافی نعبده ایند اللہ کافی دخبل بنده وی جدائیوی علی مال چه بس خود ریگا علیس اللہ ایند اللہ کافی دخبل بنده بلکہ علیہ اللہ احمد اللہ کافی رخ پل باندھا بلکہ دے احمد اللہ کافی رخ پل باندھا بلکہ دے وہ خوفون کا ویرئی تاغر پا خلق مانچ بغیر اللہ نے دی او چالچ گمراہ کا اللہ فمال من ہاتھ نبے پر ہدایت کون کے او چالچ اللہ ہدایت کو مال من موزل نبے پر گمراہ کون کے علیہ اللہ بیازل انتقام احمد اللہ زورور خاوند خاوند بدلے خاوند بدلا غستلو اے نبی اللہ زور اور بدلا غستون کے بلکہ دے ولا انسان لو چر تو پوسو کے دینا چا پہ را کے اسمان عظم کے نخام خاوی اللہ او تو پیغمبر خبر را کے داس تدعون جو تاثر والے بغیر اللہ نے کی ارادہ کہ اللہ ما تو ضرر هل هن کاشفات ذرہی اے دی دل ر کون کی تکلیف اللہ نہ او ارادہ نے ارادہ کہ ما تو رحمت هل هن ممسکات رحمت رحمتہ اے دی دی بندون کی رحمت دا اللہ رحمت بندولے شی نا پوشو لے خبر مانی قلو تو اے پیغمبرا کافی دے اللہ زما کافی دے پا اللہ زام اس پاری زام اس پاری دن کی و تو اے پیغمبرا عمل کو اے قوم زما عمل کو بخلو زینو مانی ای قدن زا عمل کو ان کی ہم در اتاسو پوشی من سوک دے چراج راجی اگیتا عذاب یو خزی چرسوا کی دل را او نازلی کی پریمان عذاب ہمیشہ ترغیب الی القرآن یقیناً منگرہ لے گرے بتاوانے کتاب رپار دخل کو بالحق پرشتے سرا پمانی ہے ترا چاچی ہدایت حاصل کو پلے نفسی پیدے رزان دا ومن دو اللہ سوچ گمراش پہنما دلو علیہا یقیناً گمراہی پاغمائندہ وما انت علیہم بے وکیلو او نیتا پدے خلقمائن زیموار باب ختمش درہم باب دری پنزوس نمبر آیات پورے دے دی پینزه می رکو پوری ده دو پنزوس آیات پوری پا باب کی دلیل عقلی ده یو رد شفاعت قهری ده دوا زجر ورکی معرضین و توحید لردری دلیل وحی ذکر کئی چلور تقویب اخروی پینزه زجر ده شپگ او دلیل عقلی ذکر کئی وو دا وہ خبریں پر باب کی ذکر کی گئی اللہ یتوفى الانفس حین موتها اللہ اخل روحنا وقت مرگ حقیقی دے نفس نفسنو کی اللہ اخل روحنا وقت مرگ دے نفسنو کی چکل نفسنا اللہ وجنی نو روحنا روح واخلی کم سڑے چی اللہ وجنی نا دا اغین روح واخلی واللتی لم تمت فی منامها او اللہ آخلی آغا روح چی ملنشی پا خوب داغی کی چی پا خوب کی ملنشی نا داغی روح ماخلی خجی دی انسان کی یو دو روح ندی یو روح فیرار و توی چاگا روح دا تعرف دے دا پیجانگلی دے او دویم روح چے دے نوحاغ دا ساد اغسطل دے بلکہ کینسم تازوی خارق دے کنا ٹک در کنا ای دا بد مخنم رکشا خجی نو دی انسان کی چدا روح دے نو دو قسم روح ندی یو آغا روح دے چاگی تا روح فیراری وی او روح دا تعارف او یو دویم قسم روح دے چاگی تا روح دا ساد اغسطل وی سا سڑے چکل اودشی دمارفت چکم روحی اگت لاش خوات خلق ناسی دا سڑے پی جنی نا خلق خبری کئی دائی نا ہوئی خلق ناسی دائی نینا دا دا روح دا تعارف روح فراری اگت لاش اور دویم قسم روح چی دے اگر ساد اغستلو دے نو اگر پر سڑی کی برقرار پپرو تی وس اللہ فیصلہ دے یو سڑی کری دا مرگ چکل دا فیصلہ دا مرگی کری دا سڑی چکل او دشی نو دغا روح دا زان سے ایسار کی دا دویم سے ورواخ لی اور چکل اللہ وی فیصلہ نہیں کری نو آغا روح بیرد تو واپس کی او کل چی رب العزت پیسلہ کری نو دغا روح سرد دی روح دا ساد اغسطل دا طول اچد کی او چی پیسلہ پی نئی کری نو دا آغی روحم دا زانسا برے برے بوتلے اغم واخلی چی پیسلہ نئی کری نو آغا تو بیرد راو لیگی دا تفصیل دے پیوم سے کلتی قزا علیہ الموت دائی تفصیل دے زان سا وساتی آغا روح چی پیسلے پی دمر کری اور چی پا کم انسان میں دمر پیسلہ نیشی ویورسلو الاخرا رالیگی دغا بل روح الہ اجل موسمات تر نیتے مقرر پورے دار آیات مقصد دے تفسیر مدارک وی دو مڑی تشبی ورکڑ دا دو اود سرا اود لا تمیز ولا تصرف اودن تمیز کولیشی اون تصرف کولیشی والموتا کذالک مڑے نہ تصرف کولیشی اون تمیز کولیشی لگا چنگ چی اود سڑے تصرف و تمیز نشی کولے والموتا کذالک مڑی دغشان دی اس تا آیات مانی تو گو رہی اللہ اللہ چلے توفل انفس آخل روحنا حین موتها پا ورد وقت دا مرگ حقیقی کی دا حقیقی مرگ پا وقت روح آخلی فوالتی آغا روح لم تمت چمنلشی پی منام پا خوب کی اغم آخلی اغم آخلی اغا روح پیراری تفسیر ادار فیم سے کلتی سار کی آغا قضا لیہ الموت چی پیسلے کی دا مرگ آغا روح دا دان سبر سار کی اور جب چائے پہ اصل مرد نہیں کہ بے دے تو واپس کی ہوئی اور اسے لولو خرارہ لیکن ابل علاج علم موسمات نیٹے مقرر پوری یقین ہم پر یہ خام خانہ خیرہ کون پر جی سوچ کی رد پہ شفاعت قہری یعنی خلق نہیں ولی بغیر اللہ ان سپارہ شہن وہ تو پیغمبر اولو کانو اگر کری لائم لکن شہن چھ مالکان نہیں دیتی شی ولا اقلن سوچ کی قلور تو پیغمبر للہ خاص پہ اختیار اللہ کی دا شفاعت ٹولا دا اللہ دا پارا بچائی دا اسمان و دزمو کدا سمیلے ترجعونا دے بخاص اللہ ترجعون تاسو گردو لے شئی زجر ورکئی منکرین توحید لرا رب العزت بیان کئی وی کلا چی دا اللہ یو وال ذکر شی نو کم خلا چی ایمان پا آخیرت نلری دا زنون تنگ شی نفرتو کی تندے تریو کی دے دی وجنا چتکر توحید مسئلہ بیانے نو دے خلق تا گورا دا کم سڑی پا عقیدہ کی چی شیر کی دا بورو دا سے بد بد کی گی تندے بطری ہوئی زڑب تنشی او تاندے بتریو کی او کل چی دا قبرون والا صفت شروع کی چی او رو را پلانکے بابا چی دا دیرو چتکار کئی نو دغا وقت دی سڑی تا گورا دا با خوشحال خوشحال کی گی تندے پڑکا کے فکر دش امام الوسی ویو سڑی تمہیں قبر خواہتا چھو اللہ ولا تدعو غیر اللہ غیر اللہ مرا بلا سڑے بازار کی چل سبا اباسی او خلق واؤ رئی فلان منکر الاولیاء امام الوسی اولیاء نمنی اولیاء امام تل غیر اللہ دا چلی مباز قبر نت سوال مکوا داوی جی اولیاء نمنی وشول خبر مانے اشمزاز اصلی کی دی توئی چ غسینا او د غم نہ ڈکشی د غسینا تندی کی انقباض راشی اور دیر خفئی نو قرآن کریم حالت دری خلق بیان ای او کلچ یاد کشی اللہ یکی واضح تنگ سی زلون دا خلق چی ایمان نداری پا آخرت او کلچ یاد کشی آخر چی بغیر اللہ ندی ازا هم یستبشیرون پتا خوشحال خوشحال کیگی و تو پیغمبر اللہ اے پیدا کہ ان کے آسمان و رزم کو عالم کو پٹو بخارا تو پیسل کے پما بین بندگان استا کے پاغ چکی رہی کم اختلاف کھڑا ہوں تخوی پہ اخروی کہ چر شیر پار داخل کو ظلم کرے آغاز جب دزما کی دے ٹولو پہ مثل داغے جرمانہ اور کی پاغے سلام ہنسو آزاد دناکار آزاد قیامت پور از قبول بتنش اور کارا بشری تو من اللہ طرف اللہ نے ما آغ آزاد لم یکون یحتسبون چنو دی گمان کون کی اوشلے اعمال دی خلق و قول دی دا گمان کون چی دا نیک عمل لے حالانکہ دا سیئ اوا و سرائی زمانہ کی دا مبتدعین بدعات مبتدعین بدعات کی چی دا جی منگا نیک عمل کون و دا در حقیقت کی گنائی ما لم یکون یحتسبون عذاب دا آغا چی دی بی گمان دا گناہ نکون اخکار بشے تو سیاحت و جزا ناکار آگا کم کس بے کڑے نازل بشے بے مانے آگ آزاد چدر پر اٹھو کولے زجر او کل جورا سے انسان تو تکلیف دانا منگرا بولی اور سم بے ازا خولنا ہو کل چمنگ اور کو آگتا خولنا ہو اور کو آگتا نعمت دخپل در اپنا نوائی انما ہوتی تو اقلمات دارا کلشو دے علا علم پر علم سرا داخل زدر پوے سڑے ما دا قابلیت دا وجن را کلشو دے بل ہے فتنہ تون بلکہ دا نعمت امتحان دے لیکن زیاد دے اند پوئی گی قد قالہا بشک ویل و دی خبر لرا کم خبر چی انما اوتیت والا علم یقینا ویل و دی خبر لرا خلق جو مخی دینو اقارون اندسی خبر کسو دی قصص اتاوی گی تیر شویون پس بج نکر دینا آغا چی دی کم کسو کو باسواب ہم پس ورس دیتا ناکارا آغا چی کم کسو بے کو اول لزین آخر چی ظلمو ظلمو چی ظلم کر دے من هاولای دی موجود خاکا پیراننا سیوسیبو هم زده چوب رسیگی تا سیعات ما کسبو ناکار آغا سی کم کسبی کرده و ما هم بی موجزین او نی دی کمزوری کون کی بل دلیل ای نپوی گی دی بیشک اللہ پر آخیری زخ چالا چی غوڑی تنگئی این نفیزار که اخنا پدی که لآیت نخی راقون پار چی ایمان لری درین باب ختم شو سلورم باش وش پیتنم برایات پوری دی وما قدر اللہ حق قدری ہی باپ کی ترغیب دے توحید تیو قل یا عبادی الذین اسرفوا ترغیب قرآن کریم تدعا تخویب اخروی درے بشارت چلور دلیل عقلی پنزو دلیل وحی شپگ او دعوت توحید وہ دعو خبر پر باپ کی ذکر کی گی دی آیات کریمہ کے زما بندگان منا امید کی گئی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ طول گناہوں بخی دو سورۃ النساء ات چلو ایک او یو سلو شپارس کے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ال تخویل چ اللہ شرک نہ بخی او دل توئے چ اللہ طول گناہوں بخی یو جواب دارے چا اللہ طول گناہونا بخی بی توبہ ایز ما بندگانو من اومیدہ کی گئی تو تمام گناہونا توبہ ہو باسی آن کا شرک دکھر توبہ تیو باسی اللہ تا بخی اور صورت نیسا کی چویل چا اللہ شرک نبخی چا توبیت نیی استلی او مر شخلی نبخی دویم دا از ذنوبنا مراد دی سیوا دا شرکنا الپلام پا کیا حدید سیوا دا شرکنا اولی ذکر دلتا مخاطب دے یا عبادی خصوصی ایز ما بندگان ندین مراد دے مومنان مومنان شرک نہ کئی کیونکہ نور گناہوں دے شوی اللہ وی نور گناہوں دے بخما منع امید رکھے گا و تو پیغمبر ایز ما بندگان و آخل کو جی زیتے کو بخل زانون مانے منع امید رکھے گی مہربان دے اللہ نام بے شک اللہ بخی گناہوں نے ٹول بھی توبہ یا اللہ گناہوں نے ٹول بخی سوا دے شرک نہ بے شک اللہ خاص کر بخون کے مہربان دراو گر رشتہ سے رب تھا گردن کے دے اللہ تمخ کے دینا چرا بچتا اسے آزاد سملا تم سورم ویوستا اسے امداد نشی کے دلے ترغیب قرآن تھا روان سے خیست پا کتاب سے جنا دل شویتا اسے طرف طرف استا سے نمخ کے دینا چرا بچتا اس آزاد نہ صاحب ہوتا صبح نہ پوئے گئی دا کتاب میں ولی راہ ولی گئے ان تقول نفسن ان تقول اللہ تقول چوئے اناؤن کی یو نفس یا اطلاع میں تا درکا چھ ایز ما بندگانو منع امیدہ کیے گئے اللہ طول گناہونا ماب کئی توبو برسائی دا اطلاع میں تا ذکر درکا ان تقول نفسن چوئے اناؤن کی یو نفس یا حسرتا اے افسوس از ما علامہ پاغس کی فررت فی جنب اللہ چما کمے کر فی جنب اللہ جم کو ارخ تو اللہ تششتا فی جنب اللہ حسن بصری معنی کئی فی طاعت اللہ یا فی کتاب اللہ فی ثواب اللہ فی قرب اللہ فی طریق اللہ مجاہد معنی کئی فی امر اللہ طول جنب اللہ دیو صفت دا اللہ دے او پہ اتفاق دا مفسرین سے پتاویل دے اگر کم شرع عقیت تحاویہ کی چرازی کہ تو پہ صفات کی تاویل نہ کہ آغا صفات ہو کہ پہ غیر تاویل نہ صحیح کی گی کہ نہ صحیح کی تو ضرور کی تاویل کے کہ وہ نوے یونہ پہ سیاب سوزما پاغتی جمع کمے کڑے دے فی جنب اللہ پا امر اللہ کی پا تابدار اللہ کی او یقنن زو مقام خامن الساخرین نٹوک کون کو نا ما خو پنیکان خلق پر ٹوکی کولی یا دسے ونوے کچر اللہ ما تا ہدایت کلوے لکن تمید المتقین نخام خاص بوے دا پرزگارانونا او تقول یا دسے ونوے ہی نپا وقی چی ترل عذاب چوین عذاب کچرویت ما پار کرتن دوبارت لل نو پر اکون عذاب ہوئے من المحسنن دا نیکانونا بلا بے شک اقلن دا غلو تا دز مایاتونا تا تکزیب کرو پاگے میں تکبر دیکھڑے وہ کون تا من الكافرین تو بیر کافرانونا او دا قیامت پورا سبعین آخر کی دروگی لپا اللہ مانی مخونہ دے و تکتوروی اللہ بوتوی اندے پا جانم کی زیادہ متکبرینو او خلاصی اللہ آخر کی اتقاو شیرے کرے بے مفاظتیہم پا سبب دا کامیابی دے پا اعمالو کی بے مفاظتیہم پا سبب دا کامیابی دے چا دے کامیاب شوید خبر اعمالو کی نبرسی گا گر دا سو بڑی او نبر دے غمجنوی ولا ہم احضرون نبر دے غمجن کی گی دلیل عقلی اللہ خالق لہر شریف دا اللہ پرسمائی لیزی موارا لہو خاص اللہ لرا مقالید السماوات والارض خزانی دا اسمان و دزم کری مقالید چابینی مقالید خزانی خزانی دا اسمان و دزم کری وآخر جکو پر کی پیاتن دا اللہ داخل ہم الخاسرون دی تاوانی اندی دلیل وحی و طویہ پیغامرہ فغیر اللہی اپ غیر اللہ تا امرون نے تاسمات امر کہو چھ زائی عبادتکم اے جاہلانو و جاہلانو تاسمات دا خبر کہوئی چھ پا غیر اللہ نے بل چاہ عبادتکم و لقد اوہیا او اقینا وحشویتا تو آخر کو چھ مخستان دی کچر تا شرکو کل احبت ان عملو کہ خام خابر بعد بشستا عمل و لتکونن من الخاسرین و خام خاشو تبشیتا وانے انہ بل اللہ فعبد بلکہ خاص اللہ عبادت و گوشہ تابدارونا وما قدر اللہ حق قدری ہی دجا نروستا آخرن باب رے پا باب کی تخویف اخروی او بشارت او پاخر کی دعوت توحید وما قدر اللہ دے خلق و عزت نہ دے کر اللہ حق قدری ہی مکمل عزت دا اللہ عزت دے خلق اندے پہ جان دلے وچی شرک نکو نو پا غیر دین از من کار روانی گی نا کہ حرام ان کو بغیر اللہ رزق ادا کئی دے خل کو عزت نہ دے کر اللہ کامل عزت صرف اللہ مکمل حق خیال و ساتھی والارض جميعا مگٹولا قبضته قبض اللہ کی وجہ قیامت پورز دا قیامت دور تخصیص والے وہ کہوں جگہ وہ دنیا کے خلق دعوی کی دا پٹے زما دے دا بولو زما دے دا بل زما دے دا وطن زما دے وہ سماوت آسمان متویات دا توبہ کرشی راغون بشی بھی امین پلاس اللہ سبحان اللہ پاک دے و تعالی داخل کی صدار کر دے بکے بوش بش پہ لے کے بے ہوش بش آتے جی آسمانوں کی دوا سوچی بزموں کی اللہ من شاء اللہ مگر ہاغ سوچ اللہ اگواڑی شوہدا دی آخلق چے دی وقت نمک کی اپاد شوی دی یا آخلق دی چے آگے مانے مرد اللہ نراولی چے غہور و غلمان دی سمنو پی خوابے و بکے ہوش بھی دیکی بلزلے پیزا ہوں پس ناتا والا آخلق قیامن والار بھی انظرونی و بلتا بگوری و اشرقت الارضو اور رنا بشیز مکہ بینور ربیہ پو انصاف دخبل رب مانے قیامت پورا چکم رنا دا رنا با دینور نئی اور رپرک بو ازمکا رنا بشیر ازمکا بینور ربیہ پا عدالت دخبل رب مانے پا رنا دخبل رب پا عدالت اور کیبا خودلشی کتاب عمل ناما راب اوستلشی پیغمبران و شہداء پیسلہ بوشی ما بیندکی پر اشتر پریب ظلم نشی کیے دلے اور پورا بورکر شہر نپستا چکم عمل اکڑے وہو آلمو واللہ خبوئی کی پاسمان داخل کم کار کئی وسو نور تخویب اور کئی ابشر لے شاخل چ کاپران دی جانم تا ڈلے ڈلے زمر ڈل ڈلے تر دے پور چراشی جانم تا جانم تا چکل رائشی نو نا چاپ دا جانم دروازی با کلاوش مخی با کلاوشوی نہیں ولے چا مخی کلاوشی نو بڑا سے مخی اوزی ننا نا چاپ برا کلاوشی دا بڑا سے طول پا دی مخون مائن رائش ونعوذ باللہ من نار جہنم فتحت ابواب آرہ کلاو بشتا دروازے جانم وقال لهم ابوئی لیتا خزنتوا پر داران دا جانم تینور آگلی تاستا رسولان منکم ستاسنا چلو ستے پتا سمانے آیاتون درب ستاسے وینزیرونکم اوی رولی ویتا سے لقا یومیکن ملاقات دورا ستاسنا چی دادا قاول اقیب بلا بشک لیکن پورا شویدہ خبر دا عذاب بکافر آنمانی قیل و توبو علیشی ننو زی دروازہ دے جانم تا مشوی پدے کہ بدے زی متکبرینو وز بشارت وسیق اللزینا وبشر لیشی اسن دا حق خلق وسیقا خیل اللزینا وبشر لیشی اسن دا حق خلق چیرے کل دخ پدر میں الجنت جنت زمرن ڈلے ڈلے تفسیر قرطبی سراج وی چو وسیق اللزینا وسیقا خیل اللزین وبشر لیشی اسن دا حق خلق چیرے کلک پدر نبی کلل جنت جنت زمرن ڈلے ڈلے تردے پورے چراش دی جنت تا وفوتحت ووی راوڑے دے او حال دا دے جنت دروازے با دا مخی نکولا ہوئی مخی با ولی کولا ہوئی دا سڑی چا عزت من میل مرازی دا لارے کسیو تا مخی نخیستا کی دا مخی نخیستا کی خوشبوئی کی وفوتحت ابوابو ها او حال دا چرا کولا شو بے دروازے جنت تا ابوئے دیتا خزن تو آپ راران دجن سلامتی پتا سمانی تب تم تاسب دنیا کی توحید قبول کرے ہو تب تم فت دنیا خکار کرو تاسب دنیا کی تب تم توحید قبول کرو دنیا کی فد کھولو ہا ننو سے جنت خالد نام شاہ وقار دئی وہ حمد اللہ ذات میرا چرشت نے کرم سخلا وعدہ اور میراج کے منگلا قزم کا نہ تبو من الجنت ہے سنا شاہ زی حاصل ہو تو جنت نہ کم دے گی منگا خوخشی فنعم اجر العاملین خیستہ سواب دا عمل کا ان کو وطر الملائکتا آخر کی توحید تبین ملائک حافینا جو چاپی رب اگر زیدن کی چاپی رب وی حافین تواب کون کی وی من حول العرش چاپی رب عرشنا دا عرشنا با چاپی رب گرزی گرزی با چاپی رب عرشنا یو سب بہن بحمد ربیہم تاکی و بیانی پا صفت دخبت رب مانے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور پی اصلا بوشی ما بیندے کی پرشتے سرا پرشتے سرا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ابو علیہ شحمدن دی اللہ اگر چھ پالوں کے دے مخلوق دے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رویت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل پا منبر مانے بسورت زمر اخیرنی رکو تلاوت کولا پتحرک المنبر مرتین منبر دو ذلی خوزیدا یو ذل خوزیدل دا منبر اغیر دا جہنم واوریدا اور دویم ذل خوزیدل چکل دا جنت آغا خوشخبری واوریدلا پوشلے نو پکار دسری چا عذابونا سڑے واوری چا دے بدن ورفی کی چا اللہ چا ورا سکے او دا جنت نعمتونا چا واوری نو پا دے مانے بدن ورفی کی چا اللہ دا نعمتونا زمان نصیب کی وقیل الحمدللہ رب العالمین وقیل او بولیشی چا تمام سے بدن دا الوحیت اللہ دا لی چا پالوں کے دا مخلوق رہے سورت کے رد دا شرف العبادت اور درائل عقل ویا نم دے سورت الغافر بلنم دے سورت الطول مومن غافر طول سولیختم سورت دے ترتیب کی اشپیتم سورت دے پا نزول کی ترتیبا نزولا دے سورت زمر نرستا دے سورت سبا نرستا دا حصہ دول سو بابونو تا منقسم ہوا دو بابونا مخ کے بیان شو دجا نروس کا دریم باب دے دے دریم باب کی وہ صورت ندی مومن حامن سجدہ شورا زخرب دوخان جیسے احقاف اور پدی صورتن کی دے توحید مسلح اور پدی مسلم نے شبہات دی اور دا آو شبہات جواب نہ کہی او دا دی سورتون و پا دی نمونو که دا سورتون ترتیبن نزولن دا یو بلن روست افرات دی او دا دی سورتون و پا نمونو که یو عجیب مناسبت دی سورت مومن که وای چه مومن شا ایمان راوڑا حامن سجیده که وای چه ایمان دکل راوڑا نوس اللہ تا سجدہ و لگوا سجدہ اللہ و لگوا چی ایمان در پکی چی ترچو پوری ایمان در پکی نہیں نو سجدہ پیدا نور کئی خجی نو شورا کم خبر چی کوئی کم کار چی کوئی نو مشورہ کوئی زخرف ستاسو خبر وا دسرو زر یو غنڈارے شی خجی مقابل تا دے گورا مقابل دوخان لگے بشی جاسیا پر مخبرا پریوزی احقاف پر شگلوڑ ازمکی برا پریوزی ٹنگی یو بینا سورت مومن کی اصل دعوی ذکر کئی داود فدع اللہ مخلصین له الدین او پدی داو باندی یول شبہی دی سورت حم سجدہ کی چلور شبہی دی سورت شورا کی دری شبہی دی زخرب کی وا دخان کی وا جاسو احقاف کی وا یوا او ددی شبہو جوابو نے دی نو دی سورتنو کی سورت مومن کی اصل مسئلہ دا او پدے نور سورتن کی پدغا مسئلہ من اعتراضات او داغی جوابونا خجی دا حوامیم سبا چی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا ہر شر پار یو دیباج یو خائز تی او دیباج دا قرآن کریم چی دے حوامیم دی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی حوامیم و سورتو ندی او دا جہنم دروازی مودی جہنم دے حتمد لزوال سعیر دے سقر حاویا جہیم دا حوامیم و سورتو نبراشی او دا جہنم پار دروازی بود رگی یو سورت او دا سورت بوائی لا یدخول النار غور تو بنا داخلی کی من کانا یؤمنو بی و یقرؤنی چپ ما ایمان راوڑے و یقرؤونی و ذلستلی ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا ہر شی و میولا او میولا قرآن کریم حوامیم دی دی تروزات حیسانی ویلی خیست باغون دی مخصیبات سرسبز پوشل خبر مانی متجاوزات پوش تیری دن کی دی چاچ خوخشی ایرتا چپدی کی سرو کی فیروزات الجنہ حوامیم دی ورولی عبداللہ ابن عباس وی دا عرش لوباب حاصل وی او حاصل لقرآن کریم حوامیم سبع دی محمد ابن قیس وی چی او سڑی وجی نکی خوب کی ولد لی او درنگ نا دیر خیستا وی و دی سڑی تپوسو کو لیمن انتن بارک اللہ فی کننا تاسو دے چال پارے ہوئی اللہ دے تاسو کے دیر خیر و برکت ہوا چاہیے وہ دیر آتویر چا نہنو لیمن قارا آنا منگ دا آغا چال پارے ہوئی چا منگی لستلیو نہنو الحوامیم منگ آغا وہ سورتنے حوامیمیو وہ شل خبر مانی او پہ یو خیستہ زینت کی ماولی دے فکر دے شاہ د سورت مومن مناسبت د ما قبل سردار مخ دعوت توحید فعبود اللہ وا اس دا عبادت یو جز دی سورت کی ذکر کی چاہے تا رد شرف دعا ہوئی مخ کی سورت کی اس بات د توحید و دلائل و عقلی و سرا پا دیکھ دلیل نقلی د رجل مومن نے ذکر کی مخ کی سورت کی اس بات د مسئلے و اور تخویفات و منکرین اللہ را تخویفات اخروی پا دیکھ تخویف دنوی پارا نمونہ دو فراون ذکر کئی دعوی سورت فدعو اللہ مخلصین لہ الدین دا دعوی پا دی سورت کے دریزے ذکر دا فدعو اللہ مخلصین لہ الدین چور لسم آیات کی دا دعوی ذکر دا فدعو اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون بے دا دعوی ذکر شپیتم آیات کی شپیتم آیات کی ذکر کئی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال ربکم ادعونی ویلی استاسو رب ادعونی مالا ابلی اور اس تا ذکر کئی پینز شپیت کی هو الحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین له الدین اللہ جو اندیرے لا الہ الا ہو نشتہ مددگار سوال اللہ نا راو بلے اللہ خالص کر اللہ پر الدین دعا او چغا دا سورت داورا فدعو اللہ مخلصین له الدین رد شرف الدعا دا سورت خلاصہ سورت کے درے بابو نے دی اولنے باب دیر لسیاتنو کی دے دے باب حاصل واو رہی دے باب کی عنوانات دی چلور عنوانات اربعہ یو عنوان دا مسئلہ توحید دا منزل من اللہ دا توحید مسئلہ منزل من اللہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول مسئلہ کم دا لا الہ الا ہو الیہ المصیر دا مسئلہ دا دا اولنے عنوان دے اولنے عنوان دا توحید مسئلہ منزل من اللہ دا دویم عنوان دا مسئلہ دا مسائل فروعیون ندا سلورم آیات کی دا دی مسئلے منکر کافر دے دا سنا چھ خلق دا ہوئے چھ دا خو فروعی مسئلی دی چوک بدا کئی چوک بدا کئی چوک با اللہ تاواز کئی خوخے چوک بابا تاواز کئی چوک بدا اللہ عبادت کئی چوک بدا غیر اللہ عبادت کئی دا خو پری مسئلی خیر دے دا خود سے مسئلی دل کر پولی دین و امین بیل جہر و پلان اور دا مسئلوب شانہ دی سوک بدا عمل کئی سوک بدا عمل کئی پوشو لے ننا دال فروئی مسلون اندی دا قوی مسلح دا اوشو دا خبر مانی بس زمن وقت کی خو خلقو نور مسلح پریخی دا فروعیات نری او دیتا دا علماء تعمق و تشدد وی تعمق و تشدد تعمق و تشدد دوی دیتا مسئلہ استحبابی دا مرتبہ فرض دا سڑے ورسے او پرزی مسئلہ پری دی من یو مجلس کے ناس تو تقریباً یو دریب کے عرب اور نور دا عجم ملینو نو یو ملاویلا چہ دا پہ اشارہ کی دا گت خزول وہی خلق کوئی جدانش کرے کوئی بیگان مشکات ویو کوئی دا حدیث چراغ مال چگور ارون کن دا گور دا گوتی خوز اولشتا دے خوش ولے او دا دا گوتی خوز اول دا لازمی چیز دا گوتا بخوزے مال مولانا سے ویو مال کل چیز دا حدیث پر مشکات کی ویو مام پا دا حدیث تی مشکات بند کے کور پسی حدیث تی ویو وہی نام پدر حدیث میں باندھ کر مال سبا بھی تو بزان رت کے سبانی حدیث کے بھی تو دوبارہ بزان رت کے اور پسی دویم حدیث تے پدر حدیث پسی دویم حدیث کہ نبی علیہ السلام اشارہ کا ولم یتحرک گوتے نہ خزا والا پوچھو لے ماں تو تحرک اور نہ تحرک دا یو مسئلہ جوڑا کر لو دا دا لازمی خبر ہے ماوتزت لازمی خبر ہے وہ خیما دانن چی پر افغانستان کی دا مسلمانان یو بل وجنی قتل پر کوپر پس دویم گناہ دا دویم نمبر گناہ دا مجھے اشارہ کی دا گوت خوزول دا بڑی لازمی اگر دا مسلمانان چی یو بل وجنی دا دیچر دفاع سنشنا چی دا مسئلہ خلق دا بیان کے مال دویم افغانان چی دی لور خور لپ میراث کے حق ور کول دا بے تیوٹ کیشی او دا میراث مسئلہ دا پرائیزو ندا کرن دا دا مستحبات ندا وی دا پرائیزو ندا ال دا مسئلہ ویلن بیانا ہوئی مالی او سڑے لور خرسائی تقریبا پا دو لاکا و دری لاکا مانے بیو لہور دا روا دا کنا روا دا مال دا اہم مسئلہ ندا مال ستر پر بارہ کی قرآنی آیاتوں نے دی کہ ستر فرض دے اور پتا مل کے جو ہے ستر بے صدری نام شروع دا پوچھو دے ہر قسم اسلامی کے ستر پارا زمین دکان پر آیات فاتح اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفیق